kommer och kärleken går. Ingen kan tida det slagar, men dig vill jag följa i vinter och vår och alla min levnadsdagar. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt, och aldrig jag lämnar dig åter. Min lycka så förunderligt stark. Kuvas av intet i världen. Rosor slår ut ur den hårdaste mark, som sol över mörka gärden. Mitt hjärta är mitt, och aldrig jag lämnar det år.